kombo na ngai omesana kolata elamba eza na grife songa na maboko na ngai mpo na bible baloba mwasi oyo abali naino te mpe mobali oyo abali naino te batosi nzambe te bazali basatana or babala yo Se va souvenir.